Tussen de jongeling en de ouderling passeert de middeling, de grens van de dodeling. Variatie op, ze liepen wat ze konden, maar alles wat ze vonden was steeds dezelfde weg.